तात्पर्य श्री श्रीमद् भीसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अध्याय 6 श्लोक संख्या 43 43 तत्रतं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते चततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। अनुवाद हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वा आपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वा आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तात्पर्य, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भारत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोग देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भारत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांत वास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योग अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। 5-6-7 में ये 3-4 श्लोक का मूल विषय संकलित है कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इस दिव्य उपदेश अर्जुन को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि सभी प्रकार का भौतिक प्रयास का अंतिम फल है क्या है, जन्म मृत्यु जरा गया दुख प्राप्त, और सब कुछ जो हम कहते हैं हमारा कल्याण के लिए, भौतिक कल्याण के लिए, उसका फल मिलके हम फिर और भी पुण्य कर्म करना है, बारंबार करना है पुण्य कर्म, जिससे हम भौतिक सुविधा मिल सकते। इसके बाद सप्तम अध्याय में तक कि लोग जो पुण्य कर्म करते हैं स्वर्ग जाते हैं, ये स्वर्ग सुख भोग करने के पश्चात इस भूत इस पृथ्वी में वापस आते हैं। शीनै पुण्यै मार्च लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुपपना गतागतं काम कामा लभन्ते। जो भौतिक कामनाएं की पूर्ति करने के लिए यज्ञ दान तपस्या इत्यादि करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग का विशाल सुख भोग करके वापस आते हैं और इस प्रकार गतागतम जाते आते हैं, तो वापस आते ही जाते स्वर्ग और स्वर्ग का सुख पुण्य के ऊपर पुण्य कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं और वो पुण्य का फल जब क्षीण होते हैं फिर पतित होते हैं वापस आते हैं, तो इस प्रकार आना जाना होते हैं और बीच में अगर कुछ छुट्टी होते हैं पुण्य कर्म करने में तो मृग महाराज जैसे तो नारकीय अवस्था मिलती है। तो सिद्धांत क्या है कि पुण्य कर्म में पुण्य कर्म करने में विपत्ति होती है कि कभी भी थोड़ी सी छुट्टी करने से पुण्यकर्मी व्यक्ति पतित हो सकते और जो फल मिलते स्वर्ग सुख वो फल वो भी मूर्ख लोगों की वंचनीय है, क्योंकि भौतिक सुख जो है वो वास्तव सुख तो नहीं। और योग्या जो योगाभ्यास करते हैं वास्तव योग्यम, योग का मतलब जो परम सत्य के साथ युक्त होने की इच्छुक है, उनका फल आध्यात्मिक है। सत्य सत्य का मतलब सनातन और योगाभ्यास यदि कुछ छूटी हो तो फिर भी वो सब कुछ जो किया है योगाभ्यास करने में वो फल जो है वो ही सनातन है और छूटी का फल पतन हो सकता है योग योग सिद्धि से पतित हो सकते हैं। भ्रष्ट योग्या ये सब चर्चा भ्रष्ट योग्या उनके बारे में, तो फिर भी वो सब आध्यात्मिक प्रगति जो थी तो उसका फल कभी भी नष्ट नहीं है, क्योंकि वास्तव योग आध्यात्मिक ही वो ही। आध्यात्मिक का क्या अर्थ है, सच्चिदानंद मन, तो सत का अर्थ है सनातन, तो सनातन लाभ होते है योगाभ्यास और भौतिक प्रगति सब कुछ जो है वो असत ही, सब कुछ जो भौतिक है वो आध्यात्मिक की विपरीत ही है, इसलिए असत है असनातन। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरु नंदन नाम से संबोधित करते हैं और इस प्रकार भगवान कृष्ण इंगित देते हैं कि अर्जुन तुम भी उच्च कुल में जन्म लिया है, तुम अजन्म भक्त हो और तुम जो भक्ति करते हो उससे आपकी फल प्राप्ति सनातन हो। डरो मत, आपका फल सनातन होगा। आप भक्त को ही जन्म ले तो दुर्योधन भी खुल उठा, भ्रष्ट खुल उठा और दुर्योधन भी परम फल, अंत में परम फल मिला क्योंकि भगवान कृष्ण की उपस्थिति में मृत्यु प्राप्त किया। भगवान इतना दयाल है कि उनके भक्तों और उनके भक्तों के शत्रुओं भी यदि भगवान का हाथ से या भगवान की उपस्थिति में जीवन त्याग करते हैं वे भी आध्यात्मिक फल मिलते हैं। भगवान इतना दयाल है और विशेषकर चूंकि अर्जुन अजन्म भक्त थे और उनके सभी परिवार के लोग, पांडू महाराज भी भगवान कृष्ण का भक्त है और इसलिए अर्जुन उस प्रकार का भक्त, उस प्रकार का योगी थे। अर्जुन बचपन से भगवान कृष्ण का भक्त थे और चूंकि अर्जुन भगवान कृष्ण का नित्य पार्षद इसलिए जब से अर्जुन की संगति भगवान कृष्ण के साथ तब से दृढ़ मैत्री भाव स्थापित हुई थी। तत्रतम बुद्धि संयोगम, जब कृष्ण के साथ संगम था तब फिर बुद्धि, यही बुद्धि कि ये कृष्ण मेरा परम मित्र ही है, वो बुद्धि जागृत हुई थी। तो ऐसे होते हैं कि जो भक्तजन, जो विशेषकर जो भगवान के परम भक्त है, तो कुछ लीला प्रदर्शन करने के लिए यदि जीवन का प्रथम भाग में वे अभक्ति जैसे करते या भौतिक संसारी जैसे जीवन देखते हैं तो जब भी भगवान की भक्ति में संयुक्त होते हैं तो तब से उनकी परम भक्ति प्रदर्शित होते हैं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर, उनका जीवन का प्रथम भाग में वे कर्मी जैसे थे परंतु थोड़ी सी भक्त संग मिलके और चैतन्य चरितामृत पढ़ने से तो भक्तिविनोद ठाकुर इतना प्रेरित थे भक्ति के लिए कि तब से उनकी स्वभाव की परम भक्ति प्रदर्शन की। इस प्रकार हमारा परमाराध्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद तो बचपन से उच्च कुल में जन्म लेने का कारण से तो शिशु का भक्ति की, परंतु कुछ समय में वे भौतिक विषयों के आसक्त जैसे थे, स्कूल कॉलेज में भौतिक विद्या प्राप्त करने में व्यस्त थे, और विवाह करने के पश्चात तो संसार में तत्पर थे। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद एक साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार किए, परंतु श्रील प्रभुपाद उनके सनातन गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका दर्शन एक बार मिलके श्रील प्रभुपाद उनकी स्वभाव की शुद्धा भक्ति से प्रेरित थे। इसलिए समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद तो एक सांसारिक व्यक्ति जैसे कुछ समय ऐसा व्यवहार करके भी तो भगवान का नित्य पार्षद ही है, क्योंकि सब लोग जो महाभागवतों की संगति प्राप्त करते हैं तो सब लोग तो ऐसा महाभक्ति नहीं करते। तो बहुत है लोग जो महाजनों की संगति प्राप्त करके भी तो वो भक्त संघ का मूल्य क्या है, अर्थ क्या है तो नहीं समझ। ऐसा ही लोग बहुत है जो महाजनों महाभागवतों की संगति प्राप्त करके तो क्या कहते हैं, तो नम्रता से उनकी बात नहीं सुनते, तो चुनौती करते आपत्ति करते हैं। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद भी ऐसा किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की संगति मिलके। तो कृष्ण कथा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिवेशन कर रहे थे, तो उसके बाद वो कृष्ण कथा सुनने के पश्चात श्रील प्रभुपाद उस समय युवावस्था में थे, नव विवाह थे। श्रील प्रभुपाद बोले कि तो आपकी कथा वो अच्छी है, लेकिन आपका प्रस्ताव चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना वो व्यवहारिक नहीं है। तो भारत अंग्रेजी सम्राट के अधीन है, तो इसलिए पहले गांधी जी का स्वराज्य आंदोलन का विजय होना चाहिए और उसके बाद हम चैतन्य वाणी और ये सब उचनी पारमार्थिक कथा हम सुनेंगे। तो पहले हमको संघर्ष करना चाहिए राजनीतिक। तो भक्ति सिद्धांत तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद तो सर्वप्रथम उनका सनातन गुरु की संगति मिल गई तो उन्होंने पहचान नहीं था कि ये मैं सनातन गुरु हूँ, और कुछ चुनौती भी की। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा उत्तर में कि ये कृष्ण भक्ति चैतन्य वाणी इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी सामाजिक विकास और परिवर्तन के लिए तो उसके ऊपर निर्भर नहीं करते। तो जो भी अवस्था है संसार में तो वो हो सकते हैं, परंतु कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। ये सभी जीव का वास्तव प्रयोजन ही है। और जो भी संसार का वस्तु हो, ये सनातन मूल प्रयोजन का प्रचार करना चाहिए। तो ये धारणा सुन के अभय चरण दे का मन परिवर्तित हो गया। तब तक वे गांधी जी का अनुगामी थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भक्ति सिद्धांत सुन के उनका मन परिवर्तित हो गया। और तब से उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके सनातन गुरु के रूप में मन में ग्रहण किए थे। तो ऐसे ही हमारा परमाराध्य गुरुदेव श्री प्रभुपाद एक गृहस्थ भक्त जैसे, एक सामान्य साधारण गृहस्थ भक्त जैसे व्यवहार किए थे। और कि वे महान, वे भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे कहा क्या कीर्तन हो रहा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाभगवत की श्रील प्रभुपाद भी इतना महान महाभगवत थे वो व्यक्त नहीं था, एक सामान्य गृहस्थ भक्त जैसे जीवन व्यतीत किए थे। परंतु बाद में प्रकट हुआ कि श्रील प्रभुपाद की विशेष शक्ति है, वे भगवान की भक्ति शक्ति से पूरा संचारित थे। तो इस प्रकार भक्तजन जो भगवान की इच्छा के अनुसार भक्तजनों के परिवार में जन्म लेते हैं, वे यथार्थ समय पर भक्ति, उनकी भक्ति प्रदर्शन करते हैं और उनकी भक्ति शक्ति से अन्य भक्तों को, अन्य लोगों का उद्धार करते हैं भक्ति प्रचार करने से। तो इस प्रकार जो जैसे श्रील प्रभुपाद के गुरु भाइयों, तो कल्पना नहीं कर पाए कि ये अभय भवन पूरी पृथ्वी में चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा पूरा पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार होगी, कि ये एक सामान्य गृहस्थ भक्त भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा की पूर्ति करेंगे ये अभय भवन। तो उनके सब गुरु भाइयों की कल्पना में भी वो संभव नहीं। तो संभव था क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि इस व्यक्ति मेरा परम भक्त श्रील प्रभुपाद में उनको शक्ति देता हूं, जिससे वे बहुत बहुत लोग का उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में प्रचार किए थे और लाख लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे, जिनमें कुछ लोग थे जो श्रील प्रभुपाद की दिव्य वाणी एक बार सुन के पूरा अस्वस्थ, ये बात ये कृष्ण कथा जो श्रील प्रभुपाद परिवेशन करते हैं, तो यही जीवन का उद्देश्य का सही मार्गदर्शन है। और दूसरे लोग थे जो श्रील प्रभुपाद की बात सुन के तो ज्यादा प्रभावित नहीं थे। मैं भी जब सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें देखा तो उसमें कुछ भी रुचि नहीं। मेरा एक दोस्त मुझको उत्साहित मुझको देखा न यही सब पुस्तक, लेकिन मैं ज्यादा बुद्धिमान था और बोला कि नहीं जानता हूँ, ये सब इंडियन स्वामी सब डोंगी भी देखने की इच्छा नहीं थी मुझे। ईशो फानिशा मुझको क्या है ये सब इंडियन गुरु सब डोंगी नहीं देखने। बाद में देखा दूसरे अवसर में और ऐसे फर्क है तो जानता था कि श्रील प्रभुपाद का उपदेश ये सब डोंगी लोगों से संपूर्ण पृथक ही है। तो ऐसा है कुछ लोग जो कृष्ण भक्ति प्रचार सुनते हैं और लेते हैं, और ऐसा है लोग जो सुनते हैं और सुने लेना सुने का सुनते लेकिन नहीं सुनते लेकिन अच्छा नहीं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का दिव्य उपदेश के सुनने वाले था लेकिन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि प्रहलाद महाराज जैसे बोले तो हिरण्यकशिपु उस प्रकार व्यक्ति था। मत्येन कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विवर्जयेत गृहव्रतानां, गृहव्रती हिरण्यकशिपु का बहुत बड़ा अवसर था कृष्ण भक्ति से प्रेरित, क्योंकि प्रहलाद महाराज महान भगवान प्रहलाद महाराज अयोग्यम का खून में जन्म लिया था। इस भगवद गीता में वो चर्चा जो हो रहे हैं वो योग्यम का खून में जन्म लेना की चर्चा, और हिरण्यकशिपु उसका कूल तो बिल्कुल विपरीत था। तो प्रहलाद महाराज ऐसे कूल में जन्म लिए थे, तो सब लोग जो महान भगवती है तो सब महान योगियों का कूल में जन्म नहीं लेते। तो प्रहलाद महाराज कृपा करके हिरण्यकशिपु को दिव्य उपदेश जो उन्होंने नारद मुनि से सुने गर्भावस्था में, तो वो उपदेश हिरण्यकशिपु को बोले, परंतु उपदेश देने के साथ प्रहलाद महाराज बोले कि तुम जैसे मूर्ख लोग तो कभी भी कृष्ण भक्ति प्रचार ग्रहण नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा संकल्प गृह व्रत, तुम कृष्ण व्रत नहीं हो, गृह व्रत हो कि मैं अदांत गौभीय विषतांत मिश्रम पुनः पुनः चार्वित चार बनाना, मैं इंद्रियों का दमन करने का प्रयास नहीं करूंगा। वो किया था हिरण्यकशिपु, मैंने किया था इंद्रिय दमन करना, किस लिए जिससे शक्ति मिलूंगा इंद्रिय सुख भोग करने का। तो अभी तो इंद्रिय सुख भोग विलास करता हूं और ये धूर्ता मेरा पुत्र के रूप में बड़ा धूर्ता प्रहलाद मुझको आलाद नहीं देते, मुझको आनंद नहीं देते, उसको नाम दिया प्रहलाद क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जैसे, प्रहलाद का मतलब विपुल आनंद, तो मेरी इच्छा थी कि ये प्रहलाद मेरे साथ इंद्रिय सुख भोग करेगा और इस प्रकार मुझको आनंद देगा, लेकिन ये प्रहलाद मुझको दुख देने वाला है, क्योंकि मेरे श्रेष्ठ उपदेश इंद्रिय सुख भोग करो, तो मैं प्रवीण योगी हूँ और सब कुछ जानता हूँ, और ये छोटा सा धूर्त मुझको कृष्ण भक्ति करना का उपदेश देने से मुझको परम दुख देते हैं। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु पक्का गृहव्रत था, संकल्प किया कि मैं इंद्रियों को दमन नहीं करूंगा, और संकल्प किया था कि मैं बारम्बार पुनः पुनः चार्वित चार्वनानम वो इंद्रिय सुख जो है वो गृहव्रत जन संसारी जन बार बार प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करना, लेकिन बार बार क्या फल मिलता है, यही फल यही संस्पर्श जा भोग दुख योनिया, क्योंकि संसारी लोग बुद्धिहीन ही है, इसलिए बारंबार प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करना, जिसमें सुख नहीं है दुख ही है, इसलिए बुद्धिमान जन इस प्रकार का सुख के लिए प्रयास नहीं करते। तो प्रहलाद महाराज ऐसा उपदेश हिरण्यकशिपु को दिया, और आज तक प्रहलाद महाराज के अनुगामी जन जो महाजन येन गता सपन्थ, वे प्रयास करते हैं हिरण्यकशिपु के संप्रदाय के लोग को कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, लेकिन उस प्रकार के लोग सुने लेना सुने का सुन के भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि संकल्प किए थे कि हम कभी भी कैसे भी किसी प्रकार से हम कभी भी कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। और दूसरे प्रकार के लोग है जो सत्य का अनुसंधान करते, तो ऐसे लोग जब भी शुद्ध कृष्ण भक्ति उपदेश मिलते ग्रहण करते। तो दो प्रकार के लोग, दो प्रकार के लोग है, दो भूत और सारे लोग है, इसमें दैव असुर एव च विष्णु भक्त स्मृत दैव असुरस्त असुरस्त विपर्यत। दो प्रकार के लोग है, एक है भक्त विष्णु भक्त और दूसरा प्रकार है तद विपरीत, तो एक प्रकार देव भक्त और दूसरे प्रकार असुर भक्त। तो जो दैवी शक्ति से संपन्न है योग अभ्यास करने से और भगवान की कृपा से, लेकिन पूर्ण योग सिद्धि नहीं मिली, वे भगवान की कृपा से पुनः अवसर मिलते कृष्ण भक्ति का। और जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं उनकी स्थिति अलग है, पुनः पुनः चार्वित चार बनाना बारम्बार प्रयास करते इंद्रिय सुख को करना, लेकिन नहीं। और बारम्बार क्या होते है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरम शरणम। तो आप लोग जो भगवद गीता का उपदेश सुनते हैं, ये श्रवण करने से आपका परम और सनातन कल्याण होगा। और जो केवल सुनते नहीं, तो जो ये सब उपदेश अपना जीवन में ग्रहण करते हैं, आपका तुरंत परम प्रयोजन कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा। तो सुनना चाहिए, भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन को परम उपदेश प्रदान किए थे, तो इस प्रकार हमें भी भगवद गीता और श्रीमद भागवत का सार अर्थ सुनना चाहिए, और इस प्रकार हम भी अर्जुन जैसे परम सिद्धि मिले तो हम भी वो परम सिद्धि परम प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे। और यदि इस जीवन में दुर्दैव से या अपनी अपनी छुट्टी से हम परम सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे, शुद्ध संपूर्ण शुद्ध अवस्था भक्ति में प्राप्त नहीं करेंगे, तो कुछ नुकसान नहीं होगा, हम अगला जन्म में अवसर मिलेंगे। पुनश्च कृष्ण भक्ति करना, जिससे कम से कम अगला जन्म में हमारी परम सिद्धि परम प्रेम भक्ति प्राप्त हो। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में अगर किसी को प्रश्न हो पूछिए। गुरु महाराज, ये भगवान के जो महात्मा जैसे लाल महाराज, उनका जब जन्म अशु परिवार में हो तो उसके पीछे भगवान का कुछ विशेष लीला हुआ, कैसे प्रहलाद महाराज जो महान भागवत है जो असुर का कुल में जन्म लिया थे, कुछ विशेष लीला है इसके बारे में। तो गोस्वामी ग्रंथों में प्रहलाद महाराज का पूर्व जन्म का इतिहास है। मालूम है क्या है कि पूर्व जन्म में प्रहलाद महाराज महान लंभक्त और प्रेमिका के साथ शाम की समय वन में प्रवेश किए व्यभिचार करने के लिए, और गांव से थोड़े दूर से एक प्राचीन मंदिर था, वो पूरा क्या बोलतेजरित जर्जरित अबंधन मंदिर, और वहां जाके उनकी दोनों की इच्छा थी, तो पूरा रात को हम व्यभिचार करेंगे, लेकिन दोनों में आपस कुछ झगड़ा हुआ। वो प्रेमिका वो व्यभिचारी को छोड़ दी, और वो व्यभिचारी पुरुष व्यक्ति तो पूरा रात बीता वो मंदिर में, और उपवास करके जागृत था, क्योंकि इतना गुस्सा हुआ नाराज हुआ कि मैं प्रेमिका मुझको छोड़ दी थी, आनंद के लिए आया था और कुछ भी नहीं मिला, तो ऐसे पूरा उपवास किया वो मंदिर में पूरा रात में, और वो रात नृसिंह चतुर्दशी था, और वो मंदिर नृसिंह मंदिर था, और उसका फल था कि प्रहलाद महाराज अगला जन्म में वो ऐसे अवस्था में। तो नृसिंह चतुर्दशी में अज्ञात रूप से अगर उपवास करना है नृसिंह मंदिर में ऐसा फल मिलते है, तो ये तथ्य प्रदर्शन करने के लिए प्रहलाद महाराज का पूर्व जन्म का इतिहास शास्त्र में। लेकिन इससे समझना चाहिए कि प्रहलाद उसके पहले भी महान भगवत थे, और कुछ लीला प्रदर्शन करने के लिए ऐसे कि भक्तिनव ठाकुर जैसे अभक्त थे, तो सब लोग ऐसे पाव नहीं मिलते। तो नारद मुनि भी उनका पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, तो दासी पुत्र और उनका बाप का नाम भी नहीं जाना, बाप के का संबंध नहीं था। इसका मतलब है कि वो दासी जो थी तो वैश्य जैसे थी, तो वैश्य का पुत्र नारद उनका अगला जन्म में नारद बन गया, तो उसका क्या मतलब। और उसके पहले वो एक व्यभिचारी गंधर्व थे, वो दासी पुत्र था जन्म के पहले, एक व्यभिचारी भोग विलासी गंधर्व। तो नारद मुनि भगवान का नित्य पार्षद भी है और कुछ लीला का दर्शन करने के लिए तो पति जैसे एक दो जन्म लिया थे और उसके बाद फिर नारद बन गए। और नारद तो सदैव वैकुंठ में भगवान का गुणगान करते हैं और इस भौतिक जगत में भी आते हैं प्रचार करने के लिए। तो कैसे भक्ति वेदांत महान भागवतों की सेवा करने से एक पतित अशिक्षित बालक इतना महान वर मिले, और इस प्रकार कैसे भक्ति करने से एकदम अयोग्य व्यक्तियों परम स्थिति प्राप्त कर सकते, तो इस प्रकार महाजन महाभागवत परम भगवत जनों तो कभी कभी पतित अवस्था ग्रहण करते हैं हमको दिखाने के लिए, तो कैसे भक्ति करने से एकदम अयोग्य व्यक्तियों भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भगवत में भगवतम में जितने व्यक्तित्व के वर्णन आते हैं क्या वो सभी ऐसे शुद्ध भक्ति है और सिर्फ लीला कर रहे हैं या कोई उसमें सब जो हो सबका विधान भगवत में सब शुद्ध भक्त है, मतलब अम्बरीश महाराज ध्रुव महाराज जो भी लीला मतलब कोई ऐसे शुभदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, तो शुद्ध पूर्ण शुद्ध भक्त तो नहीं थे। शुभदेव गोस्वामी स्वयं के बारे में बोले आमराश्च मुनियो निग्रंथराप्य रुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं इतं भूतगुणो हरे, कि मैं स्वयं आत्मराम था ब्रह्मवादी था सिद्ध ब्रह्मवादी था और भगवान की लीलाओं के बारे गुण रूप एक्चुअली भगवान का रूप वर्णन सुनने से शुकदेव गोस्वामी भगवत कथा से आकृष्ट हुए और इस प्रकार परम भक्ति प्राप्त की। तो शुकदेव गोस्वामी वे ऐसा कथित कि वे शुक कृष्ण का शुक अर्थात क्या बोलते साधन हिंदी में टोटल तो वे परम भगवत ही है। और एक जन्म में एक साधारण व्यक्ति साधारण नहीं है और साधारण योगी जैसे कुछ लीला प्रदर्शन की। अम्बरीश महाराज का पूर्व जन्म के बारे में मुझे पता नहीं है, गजेंद्र महाराज गजेंद्र महाराज नहीं थे, गजेंद्र तो हाथी थे, तो परम सिद्धि प्राप्त की तो कैसे पूर्व जन्म में इंद्रजुम्न महाराज परम भगवत थे। तो इस प्रकार तो लगभग सभी परम भगवत का विधान जो है भगवत में, तो सब जो साधारण व्यक्ति जैसे या गजेंद्र तो साधारण व्यक्ति साधारण नर नहीं तो पशु रूप में भी भगवान की कृपा मिल सकती। तो यही प्रदर्शित था गजेंद्र का जीवन वृतांत के द्वारा। और ऐसे बहुत है, हनुमान और सभी वानर जो रामचंद्र के सहायक थे, उन्होंने भी परम विष्णु भक्ति राम भक्ति प्राप्त की। तो ऐसे ही भगवत और सब भक्ति शास्त्र में बहुत उदाहरण है। तो कैसे एकदम अयोग्य व्यक्तियों भी यदि कृष्ण भक्ति उन्मुखी होते हैं तो तुरंत ही परम प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में चैतन्य मंगल में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो मैंने कंठस्थ नहीं किया। इसका अर्थ है कि उग्रसेन और वासुदेव दोनों क्षत्रिय थे लेकिन बलहीन क्षत्रिय, दोनों कंस महाराज से पीड़ित थे। तो भौतिक बलहीन होते हुए भी तो भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा मिली, और हनुमान गजेंद्र तो नर रूप में नहीं थे, पशु थे, तो भगवान की पूरी कृपा मिली। और राजगोपियां अशिक्षित अभद्र थे और सामाजिक दृष्टि में पतित थी, तो भगवान की पूरी कृपा मिली। तो इस प्रकार प्रदर्शित होते हैं कि कोई भौतिक योग्यता हमको कृष्ण भक्ति नहीं दे सकती। कृष्ण भक्ति अहैतुकी ही है। ये अहैतुकी शब्द का दो मुख्य प्रयोग है कृष्ण भक्ति में। एक है कि भक्ति अहैतुकी होनी चाहिए, अर्थात बिना स्वार्थ की इच्छा से भक्ति करना चाहिए। कुछ भी भौतिक लाभ का हेतु से नहीं करना चाहिए कृष्ण भक्ति। और दूसरा अर्थ है अहैतुकी की, भक्ति देवी किसी भौतिक हेतु के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ये भक्ति देवी किसी प्रकार के व्यक्ति को उनका वर दे सकते हैं। तो नहीं है कि आपको परम शिक्षित होना चाहिए, परम सुंदर होना चाहिए, परम शिष्ट होना चाहिए, बिल्कुल अर्हता के बिना सब लोग कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते, भौतिक योग्यता नहीं है, आध्यात्मिक योग्यता होनी चाहिए, नम्रता दैन्य भाव, यही परम योग्यता है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, नम्रता। उच्च कुल में उद्भूत होना वो भी योग्यता नहीं है। ऐसे है लोग जो भक्तों का घर में जन्म लेते लेकिन भक्ति नहीं लेते। श्रील प्रभुपाद के कुटुंबों अभक्त या शुद्ध भक्त नहीं थे। अद्वैत आचार्य की तीन पुत्रों भक्त थे और दूसरे अभक्त थे, भक्ति विरोधी स्मार्थ थे। तो इस अध्याय में कि पतित या भ्रष्ट योग्य अवसर मिलते भक्ति करने, तो कल वो प्रश्न था, एक व्यक्ति मुझसे पूछी कि देखते कि लोग जो भक्तजनों का परिवार में जन्म लेते हैं तो बहुत है जो वो अवसर नहीं मिलते, भक्ति नहीं करते। उदाहरण दी कि श्रील प्रभुपाद के स्वयं कुटुंब महाभागवत का सत्संग मिल के भी तो भक्ति शुद्ध भक्ति ग्रहण नहीं की। ऐसा होते है क्यों? क्योंकि मेरा उत्तर था कि भ्रष्ट योग्य हम तो भ्रष्ट ही है। तो एक तरफ से ये योगी है और दूसरा तरफ से तो भौतिक भोग विलास के प्रति आकृष्ट हो, और यदि वो अवसर नहीं लगते छत्रतम बुद्धि संयोगम नही काम, यदि अपनी दूषित इच्छा से योग अभ्यास नहीं करते तो भौतिक संसारिक अभ्यास करते हैं, तो इतना बड़ा अवसर मिल के भी वे परम सिद्धि प्राप्त नहीं करें। तो सामान्यतः जो भक्तजनों का कुल में जन्म लेते वे भी भक्ति ग्रहण करते हैं, है कुछ लोग जो ग्रहण नहीं करते। जब तक हम भौतिक कामनाएं का पोषण करते हैं तब तक गारंटी नहीं है कि भक्तिमान कुल में जन्म लेना का अवसर मिलके भी या परम सत्संग मिलके भी तो कोई गारंटी नहीं है कि हम भी भक्ति ग्रहण करेंगे। सदैव जीव की तुच्छ स्वाधीनता है, तो वो स्वाधीनता यदि हम अच्छी तरह प्रयोग करते हैं, हम भक्तजनों का संग मिलके उनका मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति करते हैं और वो स्वाधीनता का अपप्रयोग करने से यदि परम सत्संग मिलते हैं परंतु हम उत्साही नहीं है कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो सत्संग मिलके भी हम भक्ति नहीं मिलते। और देखते हैं कि कुछ लोग है जो महाभागवत के शिष्य बन के वो महाभागवत का महासमाधि के बाद आपस में जग्र कहते हैं, वो ये मठ मेरा है, मैं बड़ा शिष्य हूँ, मैं गुरु महाराज के सबसे प्रिय था, इसलिए मेरा हक है महंत होना, और ऐसे जग्र करते हैं। और गुरु महाराज किस लिए आए थे? बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, हृदय मंदिर बनाने के लिए, तो वो उद्देश्य नहीं समझते। ऐसे है लोग जो विचार करते हैं कि गुरु महाराज अभी वृद्ध हो गया है तो ठीक है, वो भगवान के पास जाएंगे, और इस बड़ा मंदिर जो बना मैं महंत हूं वा उसके बाद वो मेरा गुरु भाई, वो मेरा शत्रु है, क्योंकि वो भी चाहते हैं महंत हो, तो मेरा हक ही है। मैं उसके 3 दिन के पहले दीक्षित था, 7 साल के पहले, इसलिए मेरा हक ही है। तो इस प्रकार भी होते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद् गीता यथा रूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।